Ο ήλιος τη στεφάνωνε με ουράνια τόξα. Ξυπνώντας, χρυσώνοντας τη μορφή της. Κι όποτε χανόμουν μέσα της η άβυσσός μας μέσα μου μεγάλωνε. Τα σύννεφα χώριζαν στο πέρασμά της κι εγώ φιλούσα τη σκιά της πλάτης της, αυξάνοντας την ανησυχία του κόσμου τις απρόβλεπτες μοιρές ανατροπές του. Τι μπορώ να απολαύσω, της έλεγα, από έναν κόσμο που σαν ήρωας έχω ήδη απολαύσει. Αντιχήσεις του Χάινε στις οποίες χαμογελούσε άσχημα, ήπια καφέ, αγάπησα μια κοπέλα. Πουλιά μεταναστευτικά, εχτίζαν φωλιές στην έφοδο εθέριων λιχίνων, ενώ την κοιτούσα γυμνή ένα παιδικό πρόσωπο καθρεφτιζόταν στο παράθυρο. Μια ζηλιάρα τρελαμένη ψυχή κάλεσε τις μηνάδες τις λυσσασμένες. Κι εγώ τόσο εύθραυστος με σπασμένες ελπίδες έφυγα από τον πράσινο κήπο που καλλιεργούσα. Ένα άστρο με παρηγόρησε ερωτευμένο στη γαλήνη άλλων τοπίων. Τα μάτια της σαν ποτέ ποτέ δε μ' αγάπησαν, θα ψάξουν κάποτε το πρόσωπό μου.